Bueno, baixamos un poquinho música. Sí. E vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Aí vamos. Volvemos outra vez, porque antes estivemos falando tamén, aí sí, desde a Ribeira Sacra, en vez da capital. E volvemos a falar nese apartado de quen che preguntou. Aí, e ao outro lado temos o noso correspondente, Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeros. Boas tardes, compañero, boas tardes. Benvido. Como va eso? Ben, ben. Ben, ben, aquí estamos xa preparándonos cos capiruchos, estos capirotes. Preparándonos para a Semana Santa, a ver, sí. que tú seguro que... ¿Ides vir por aquí ou que? ¿Eh? ¿O hai que ir buscarvos? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Ides vir por aquí? Non, eu non tiño pensado ir. Bueno, sabes, aí... Temos unhas ganas enormes, temos unhas ganas enormes. Arganas temos las... Xa non tedes morriña ni nada, eh? Carai, si temos. Xa a morriña non é o que era, eh? Si, si, si, eu... Xa está, bueno... A morriña é a carteira. A min túrreme moito ir a Galicia, pero teño certas obrigas familiares que non podo eludir. Ah. Senón, pois, senón este xa estaba lá. Xa estaba perdendo os pantolos para chegar aí. Ainda que fora. Bueno, con quen falaste da Ribeira Sacra? A ver, con doña Beatriz. Con doña Beatriz. Doña Beatriz Vila. Beatriz Vila Freire, que é a representante dos hosteleiros da zona sur de Lugo. Da zona sur de Lugo, sí. Amigo da federación, como se chama? Asociación de Empresarios de Hosteleiros de Apple, vamos. Exactamente. Apple como a multinacional. Asociación Provincial. A delegada da Asociación Provincial de Empresarios Hosteleiros da provincia sur de Lugo. Correcto. ¿Cómo se presenta a Semana Santa? Supoño pues, que boas perspectivas, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. Dice que hoxe van a encetar precisamente ese concurso de tapas en Quiroga, que a semana que o fin de semana teñen unha feira do viño en Amandi, despois a de Quiroga, que está toda plena de actos. Sí. A verdade é que agora remata marzo, empeza abril, un mes... moi movido, E ademais deronos unha noticia interesante e curiosa, un vagón dun tren que van a poñer aí no medio de Monforte tamén lo comentaron. Sí, falaron dun restaurante vai a ser primicia. Por lo menos, cando menos curioso, non? Sí, chegan as eleccións e os políticos a todo tren. Vale, vale. Nunca mellor dito titular. para ilustrar ese avance. Muy bien. É un avance que houve onte mércores unha rolda de prensa aquí no concello. Uh-huh. A responsable pois de turismo. Pues chama María Xosé Vega. Sí, sí. A responsable de turismo. De economía. Ah, de economía. A responsable de economía pois anticipou que pois se tiña interés de chegar a un acordo co Museo do Ferrocarril, uh-huh. E que tiña un vagón aí disponible, un ou dous vagóns disponibles, uh-huh. Entón, pois, tiveron a idea de convertilo en restaurante, poñelo no Parque dos Condes. Uh-huh. De momento está o proxecto, en principio vai se levar adiante, e a intención é de que para o verán este haxa disponible. Muy bien. Se xa rematado o proxecto, teñamos ese restaurante no medio do Parque dos Condes, moi perto da compañía. Ajá. Claro. Centro de Monforte, pois bueno, simbólicamente o que representou o ferrocarril en Monforte. Claro. E pois eso, a reformulación nun restaurante aquí para supoño que para que lo quede disfrutar e para os turistas. Cuanto máis, polo menos curioso. A verdade é que idea innovadora, claro. Idea que integra pois hostelería e pasado ferroviario de Monforte, claro. Todo moi fermoso. Bueno, parte da hostelería de Monforte, pois tamén co como se di? Pois, coas súas dúbidas. Claro. A mosca detrás da orella, sí. Porque se xa había pouca hostelería, pois máis hostelería ainda. En o centro, bueno, que a priori vai ser competencia. Muy ben. Entón, como pasa sempre nestes casos, sí. Nunca chova a gusto de todos. Non. A idea ben acollida por parte da poboación, e outra parte, pois, con dúbidas, que, sí, sí. Bueno, se éramos poucos... Sí. Para boa, un máis a competir, e aí no centro, e ainda por riba eso, a ver a quen lle dan a concesión, porque claro, os gastos de montaxe, en principio, irían a cargo do concello, que tamén eso, outra historia, a posición é dos máis... críticos. Os máis escépticos, sí, sí, sí. Que claro, eso está moi moi fermoso sobre o papel, o proxecto está moi ben, pero bueno, o custo económico tamén haberá que avalialo. Claro. Porque meter dous vagóns, non sei se falaban de 30 e pico metros de longitude, buscarlle unha ubicación no Parque dos Condes, colocalo ali, dotalo das necesidades que require, acondicionalo, etcétera, pues non falamos de 4 pesos. Non. Sí. Entón, pois, pues, bueno, quer dicir, o proxecto está aí, sí. E agora no seu desenvolvemento, pois choverán as críticas, como sempre, e tamén terá os seus parabéns. Oh, en aquel caso iremos informando. Queda aí, como ben dixeste, apuntada a noticia, que é moi boa idea, e despois xa veremos o tema económico, e como repercute positivamente ou negativamente no día a día dos monfortinos e dos que teñen intereses na hostelería, que son moitos en Monforte. Sí, sí. Pero bueno, como reclamo, está ben. Sí, sí, vale. Hombre. En Bilbao todo o mundo se queixaba do Guggenheim, e despois resulta que Guggenheim está sendo un dos motores económicos, un dos motores máis importantes a nivel turístico de Bilbao. Sí, que sí, ao sí. Principio, cantos non dirían que pa que estes ferros aquí na ría de Bilbao? Sí, sí, sí. E quen sí. Yo diría eles? Pois bueno... Con esto, pues, estamos na merma. Algo parecido, exactamente. Digamos, noutra proporción. Pero, bueno, a idea é un pouco semellante. Ajá. Un proxecto que chama atención, un proxecto innovador, que seguramente pues, vai ser atractivo para moita xente. Dará tamén vida a outra moita xente. Que despois claro. Entramos no tema de competencia, pues tamén xa se... Xa sí, se bueno. Pero, bueno, que o proxecto xa se... digamos, ese promocionou, como decides, pois aí está. Bueno. Pero de todos os xeitos, ainda virá aquel que dirá, se non guarda relación con esta cun outro, non sei que, non sei cuantas. Haberá de todo. Haberá de todo. Aquí, xa sabedes, que nunca chova a gusto de todos. Exactamente. A política require de dun equilibrio ás veces moi difícil de manter. Sí, desde logo. Contentar a todos nunca se pode. No. O que intenta contentar a todos acaba mal. Sí. Acaba mal incluso psicológicamente. Sí. Entón, partindo desa quimera, desa utopía que é contentar a todo o mundo, tens que buscar un certo equilibrio. Sí. En ese equilibrio, pois, sempre te choverán críticas, insultos incluso. Sí. E xente que che poñerá a man arriba do ombreiro e che dirá que o fiche ben e te apoyará en moitas das cousas que fagas. Sí. E así é, non é de outra maneira, sempre foi así. E aquí en Monforte, pois, non é un sitio diferente a que escape a todo comentado. Claro. Bueno, despois desta... Choveron críticas por os mercados temáticos, agora choverán críticas por a idea o proxecto este do vagón de tren acondicionado en un restaurante no centro de Monforte, o paseo fluvial e cantas outras cousas. Pero bueno, despois farase balance e a hora de votar, pois a xente verase se tes máis a favor ou máis en contra. Que, por certo, estamos moi próximos. Sí. Xa as eleccións e a maquinaria nótase que se está movendo. Sí, sí, sí. Ahora que dices, maneira? Ahora que dices eso de próximo, vénseme a cacheira unha é como unha adivinha, é como un chiste, non? Que lle un rapaz que estaba sacando o carné de conducir e a poña señal esa donde aparece unha vaca. E diciño o aluno dicía: "Que señal é esa?" Dice: "Pois vaca próxima." E dicime: "Bueno, pois volve para setembro, cando pare volves en setembro." Bueno, por eso digo que esto xa está, vamos, está se cociñando, non? E xa empeza a... Correcto, está se cociñando. Eu como anécdota a pequeno nivel, pero xa é ilustrativo do que sempre acontece nos meses previos ás eleccións, uh-huh. sobre todo onde máis se ve nas municipais. Uh-huh. Como exemplo simbólico, o de miña aldea, Angueiros, no concello de Quiroga, a provincia de Lugo, levábamos anos dende a asociación cultural para que abrisen pistas, para que acondicionaran pistas para por lo menos a xente que ir a camiñar por sendeiros de aldea a aldea o poda facer, ou algunha que ainda quere ver un souto ou quere pues, quitarlle as silvas, porque, bueno, traballar sendo a maioría xubilados, bueno, casi todos son xubilados, pois claro, traballar o que sei traballar xa non están pa moitos trotes, no. Pero sí, convén ter as pistas arranxadas pa pasear, pa ver as fincas, incluso, bueno, pa traballar, o que ainda poda traballar algunha delas, ou recoller as castañas aos castiñeiros, claro. Etcétera, etcétera. Bueno, e sobre todo unha, que o que chamamos a pista do colesterol, que onde van pola tarde a facer a volta. Sí, sí, sí. A facer a volta, claro, a dar a pasear ao paseo. Sí, claro. Sí. Entón, pois vamos dous anos pedindo yo ao concello que polo menos pois quitara as silvas, pasara unha pala para condicionala, porque xa sabes como é Galicia, sí. En un ano come to monte. Claro. O que é un camiño por onde pasan carros, pasa un ano e xa queda un carreiro, xa unha silva se cruza ca outra e xa casi non te deixan pasar. Claro. Sí, sí. Bueno, pois despois de un ano ou dous pedindo yo ao concello a ver se nos podía limpar as pistas, a ver se podía acondicionar polo menos a ruta do colesterol para os vellos, para que puderan facer o paseo cada día como teñen costume, e non tiveran que ir copado apartando as silvas ou limpando ou rozando a seles mesmos. Sí. Pois resulta que en dous anos nada, e agora, en uns meses, temos pistas limpas, acondicionada a ruta do colesterol, tiráronos as casas que eran perigosas por risco de esborrallamento, é impresionante. Muy ben. Fixeron os deberes, é como aquel que ten que estudiar para o examen, está todo ano no bar, todo ano de os vios bardos, sí, chega a semana antes, bueno, pon os cóbados en riba da mesa, ponse a estudiar duro e saca o examen para diante. Pois isto igual. Con eso pues, quero dicir que xa a maquinaria electoral empeza a funcionar. Sí, sí, sí. Bueno, hasta aí... Por eso moitos din, se tienes que pedir, pide agora, aproveita. Sí, sí, eu fuchicando aí no internet tamén atopei nun Facebook, en un blog, unha fusión bancaria interesante, non? Cal? Unha silla máis outra silla igual a un banco. Exactamente. Exactamente, eso xa, a ver, o que pasa que estamos, Galicia Steel, non? Estamos nun medio que a radio, hai que buscar a forma, hai que buscar a forma para que os nosos ointes pudesen ver este tipo de cousas e crear un apartado dentro da miña sección que sería pois curiosidades galegas. Galicia Steel, ou se non no blog, sí. E poñer unha cada semana de esperpentos, cousas curiosas e enxeños varios dos galegos no país. E un deles, o que estás ti comentando, unha transformación que no blog, sí. Que atopei aquí, onde atopei? Pois na Ribeira Sacra, en Galicia. Sí, vou che dicir onde era. Como se chama? Indo pa Teixeira. Ah. Alá baixo, onde está a bodega Adega Cachín. Cachín, sí. E como se chama? Bueno, igual. Onde din que probou o viño Obama? Ah. Non me sai agora o nome, ó. Bueno, cerca da zona de donde vive este o noso amigo Quique. Correcto, aí. Sí. Donde é el de Castro Caldelas. No, de baixo. Baixo Castro Caldelas. No. Igual non o sabes. Sí. Bueno, pois pues esa zona, sí. Bueno, pois pues aí, entón, que eran dúas cadeiras destas míticas de ferro de bar. Sí. Pois pues estaban estragadas e o que colleu o paisano de turno quitoulles as taborelas, e das dúas cadeiras puxen as taborelas máis grandes e fixo un escano. Claro. Entón é fusión bancaria. Unha transformación. Fixo un escano. Sí, unha transformación e un estilo Galicia. Exactamente. Correcto. Sí, señor. Bueno, pois total, que digamos que estamos xa camiño das eleccións, non? Sí. Eu vou te mando do refraneiro. E claro, ahora veñen as promesas. Veñen os asfaltados. Sí. Hai que poñer cemento, todo o que pidas ou case todo o que pidas será che cumplido. Prometido vai ser. Despois cumplido xa outra historia. Entón o refraneiro, no baixo título Promesas, atopei varios refráns que nos poden ilustrar un pouco en esta época na que estamos entrando, que camiño de maio. Carraboxo houve un ano que fixo unha viñeta, Carraboxo tamén é moi mordaz. Sí. Fixeron a viñeta, remataba o entroido e tamén se aproximaban as eleccións. Algo parecido agora, o que pasa que agora ainda hai un pouco de treito a tamaio, pero daquela eran máis seguidas moi próximas ao entroido. E daquela fixera un debuxo, o seu mítico Carraboxo, e poñía: pasamos dos boteiros con B aos boteiros con V. Ya ven. Ben resumido, non? Sí. Correcto. Pois bueno, nestes meses habrá que, por desgracia, votar o partido que non o que máis nos convenza, senón o que menos nos disguste. E iso describe a situación, pois, un pouco que estamos a atravesar, que realmente non teñamos claro, clarísimo, a quen votar e quen realmente nos convence, e quen pode estar libre de toda culpa de corrupción, quen realmente é competente para gobernar. Pois mal sinal que votemos os que menos nos disgusten e non os que máis nos convenzan. É unha triste realidade e parece que en vez de mellorar vai a peor. Bueno. Ainda que haxa novas forzas, o bipartidismo se este esborrallando, esmorecendo, sí. Eso é unha cousa boa. Cantos máis partidos, pois máis diversidade, a priori, pois vai ben para a democracia. Sí. Claro. Pero o que lle crea tamén o votante é esa dificultade de ahora de incertidume, máis incertidume, ¿no? Sí, máis incertidume, sí. Correcto, bueno. Sí, sí. Pero a clase política empeza xa coa maquinaria de sempre a sementeira, a particular sementeira de promesas para coñer unha boa colleita de votos e gobernar. Sí, sí. Nos concellos, nos referimos a municipais de maio. Como xa podemos imaginar, aqueles que teñan mellor maquinaria, pois teñan máis sementes, ou máis posibilidades de sementar, supónse que prioritamente terán unha colleita máis abondosa. Sí, claro. Non? Claro. Todo político ten que saber varias cousas. Moi ben. Botamos mando o refrán. A ver. Cosa prometida é medio de vida, e de vida inteiramente se quen prometeu non mente. Para que se apliquen os políticos. Sí, sí. Hai algún, hai algún prometer que prometer e non facer. Sí, hai algún deles que dice que promete, e promete, promete, pero despois a hora de cumprir, pero sei que un dos, dos grandes políticos que temos en España, ese outro día cumpliu. Cumpliu anos, claro. Cumpliu, claro. Quen promete en débeda se mete. Antes que prometas, mira como has de cumprir o que prometas. Son os consellos, a ver, bastante lóxicos e de sentido común. Sí. Pero chega o momento que, como dicía aquel, o sentido común é o común dos sentidos. Como era? Sí. O sentido común é o menos común dos sentidos. É o menos común dos sentidos. Sí, sí, sí. Gracias por esa sí, sí, por ese apoio. Entón, o que parece moi lóxico e evidente é que terían que poñerse nunha pizarra ou no, ou nunha alarma no móvil. Sí. Ao final non o cumpren, porque prometen, prometen e non cumpren. Pois prometer menos e cumprir o que prometes. Ou senón, non, pois non provocar falsas expectativas na, na, no persoal. Sí, pero sí, bueno, sí. Esto tamén é, é algo que non sei se algún día na vida se o veremos cumplido. En todo caso, hai que recordalo e non cansarse de recordalo. Estas premisas son básicas para escollar semente axeitada, pois pensamos ter os froitos de calidade e ter unha gran cantidade. Aínda así, compre ter presente a cobiza dos políticos ao sementar. A maioría só pensan en chegar a encher. Tamén outra desgracia da clase política que se lle critica é que cada vez pues, a cada vez está máis escaldado o electorado, por eso a falta de fé en calquera político, aínda que se presuma pois honrado e noble a priori. Pero bueno, dadas as noticias e todo o que se está descubrindo, pagan xustos por pecadores. Entón, a desconfianza xa se está generalizando dunha forma alarmante. En calquera caso, a desgracia é que moitos pensan en chegar a encher ou sinxelamente mellorar as colleitas con sementes transxénicas. En labrada, canto din hoxe, mañá non é nada. Ofrecer e non dar, os tolos vai a ledar. Palabras e plumas, o vento as leva. Desde logo. O que decíamos antes. Prometer, prometer, pero despois a realidade nos nos saca, nos decepciona. Sí, sí. Vendo que, pois, que eso, que as palabras levas o vento e do que se dixo pouco se cumple. O refraneiro aconsella ter moito tino a hora de esparexir as promesas. A pobre non prometas e a rico non debas. Máis vale un toma que dous che darei. Dous che darei, sí. Exactamente. É mellor cumplir pouco, pero cumplir e quedar ben, que prometer moito ou pois lanzar moitas expectativas á xente e despois decepcionalos completamente. Claro. E non facer nada de, de tanto como prometeras. Así pois, como todos vimos en Doterra, votaremos manda do, do criterio superior, o criterio telúrico, para desbotar aquelas sementes rancias e ruins, facendo que non abrollen endebecidos votos. É curioso que o proceso electoral se chame comicios, porque hai vellos que pensan que o concepto ven de comer. Sí. De aí ven o de comicios. Eu tamén o pensei, e un vello dixo, eu pensei que mo dicía de coña, pero detrás da coña ás veces venche a realidade. Sí, sí. Igual que untamientos, pensei que era unha deturpación, no. Unha deturpación dos vellos, ou sí, incluso unha retrancada, de untamientos, digo, será concellos ou ayuntamientos, digo untamientos, eu vencei o que digo. Sí, sí, sí, sí. Aquí o que non unta non lapa. Non, desde logo. Entón o de comicios, pois tamén virá de comer. Claro. Evidentemente, comicios, tu botas e despois xa teñen para comer 4 anos. Sí, como mínimo. Como mínimo. Pois pues sí, se sí, chama comicios. Sí, sí, yo dos untamientos, é unha palabra con, pues, complicada, pero ao mesmo tempo pues, moi ilustrativa. Composta, que ten as dúas acepcións. Untar e mentir. Exactamente. Exactamente, unta e miento. Sí, sí, unta e miento. Sí. Fíjate ti, mira, temos o chiste feito. Cada, sí, sí, sí. Cando un político non goberna ben e por enriba é corrupto, dice del que está para servirse e non para servir, como claro, teña que ser. Sí, sí, claro. E tamén é unha, xa casi é un mantra, sí, de que os políticos están para servir, non para servirse, están para servir, non para servirse. Bueno. Pois bueno, tamén nos demostrou a realidade, aínda que non hai que sinalizar, que moitos deles que chegan a un cargo público, a verdade é que en vez de para servir, veñen para servirse. A política é para quen vive dela. Sí. Seguro que lle tedes escoitado esta frase tamén a moitos, a moita xente maior. Sí. xente con anos en riba, sí. É unha triste reflexión, pero bueno, que como reflexión parte da realidade. Sí. Deuse moitas veces na realidade, entón, pois, convertiuse nunha frase feita casi nun refrán. É outra desgracia tamén, que nos leva a cada vez ter máis descrédito a clase política. A política para quen vive dela. Muy bien. Seguro que algún día algún vello vos deu ese consello, non? Sí, señor. Unha vez escoitei un chiste tamén que podría servir para completar isto. Muy bien. A política é como o foder. Ainda que non o fagas moi ben, sempre aproveitarás a túa situación. Exactamente. É tamén un chiste que tamén ten algo de certo, non? Sí, sí, sí, claro. E dúas máximas para rematar. Unha forma de aviso alerta para o pobo, considerome parte do pobo, o electorado, prometer ata meter e despois de metido nada prometido. Isto tamén ten un... Como é. O lado tamén das relacións... sexuais. Afectivas, antes de casar, antes de comprometerte con a parella, sí, sí. Pero tamén se pode aplicar tranquilamente á clase política. Sí, sí. Antes de meter o voto, pois prometemos moito, yo, e despois... Cando xa o terno vote, na urna neste caso, xa se verá. Xa se verá. Outra máxima, neste caso, é un aviso recomendación. Pero para a clase política, non para o pobo. Prometer é véspera de dar ou de mal quedar. Entón, xa que quede na conciencia de todo político, cando promete, xa que teñen conciencia, cando prometan, que teñan claras dúas cousas. O prometer... Sí, yo te explico. Sabedes. Sí. Que tedes que dar ou mal quedar. Mal quedar. O refraneiro ben claro. Prometer é véspera de dar ou de mal quedar. O sea, que no mesmo momento que prometades, señores políticos, teden conta dúas cousas. Que tedes que dar ou se non dades, ides quedar mal. Mal quedar. E por desgracia, están quedando moitos mal. Sí, ainda sí. Que sabemos tamén que hai xente que queda mal, e sigue pa diante. Sí. É cousa que... Parece que a xente xa se esquece ou lle perdoa todo. Sí. Sí. Parece que eso cunde. Eso pasa como con todo. Pasa como todo. Cando pasan 5 días xa non se acorda ninguén. Sí, sí, pode ser. Temos pouca memoria. Sí. Bueno, que máis vos digo, rápidamente. Que... Sabedes que, se non falastes ou comentastes, que esta fin de semana é a feira do viño... De Amandis, sí, señor. Exactamente. Falástelo. Sí. Bueno, comentounos, comentounos algo, Beatriz, sí. Bueno, pois, pues, simplemente, sabedes que... Hay que ir a degustarlo. O pregoeiro deste ano vai ser Enrique Cerezo. Hay que ir a degustarlo, ¿no? O presidente Atlético de Madrid. Sí. Será este sábado, este domingo. Haberá, pois, pues, como sempre, unha macro carpa que acollerá os 22 adegueiros que están representados este ano. A de Gueiros de aquí de Sober, de da zona, da sí, Amandi. De todo Amandi. Bueno, serán 2 días grandes nos que haberá pois música que amenizará o fin de semana sin parar, charangas, sí, señor, NBA, sí, os festicultores, estará tamén a o grupo tradicional do Agadic. Boas orquestas para a noite. Claro. Que máis? Pois decir que o sábado estará o equipo do Aquí Galicia pola tarde grabando en directo dende Sober o seu programa. E o día, o domingo, como peche desta festa do Amandi, do viño Amandi, pois a 1:30 será o pregón. Neste caso, o convidado e aceptou de boa gana foi Enrique Cerezo, sí. O peculiar e coñecido presidente do Atlético de Madrid, que ao mesmo tempo tamén sabes que é un importante productor de cinema. Sí, señor. Pois mira, aquí estará en Sober, e como di Luis Guitián, o seu o alcalde de Sober, que bueno, que é unha persoa que con moita relevancia a nivel nacional e incluso internacional, e que tendo a oportunidade de coñecer estas terras e estos viños, seguro que será un bon embaixador no futuro, pois, da zona, que é do que se trata. Claro que sí. E como pasan estos casos, sabedes que, bueno, últimamente, ou según que concello, non todos, sabedes que Chantada sempre opta por un pregoeiro máis de corte cultural, uh-huh, e intelectual, pero Sober, Quiroga, son dous dos concellos que optan por traer un persoeiro mediático. Uh-huh. Sabedes que Non sei se sabíades que para a Semana da Santa na Feira do Viño de Quiroga a pregoeira vai ser Rocito, sí, a filla de Rocío Jurado, e a Quina de Sober, como vos acabo de decir, Enrique Cerezo. Entón, como sempre, hai o debate de pregoeiros, persueiros pregoeiros famosos ou mediáticos, sí, persueiros ou pregoeiros mediáticos, non. Non sei vos o que pensades. Se tivéramos un foro aberto aí, como nos programas de televisión, podíamos crear a enquisa para os ointes e que decidiran. Exactamente. Vos que opinades? Pois que si eso sirve para que... E non, non? Sí, exactamente. Depende. Sí. Sí. No, pero que coincido en que si eso sirve para promocionar e para poder atraer a xente a esa zona, en principio non está mal invertido. Home, eu digo que si veño a dicir o que dice Xulio, si eso está ben para poder reinvertir aí, pois está moi ben. Que veñan persoas de fora, pero a idea é a mesma que cando falábamos de Alejandro Sanz e de Enrique Iglesias. Igual. Que tirar dun famoso, dun coñecido, entendendo que ten un tirón mediático moi forte, claro, durante cando dura a celebración ou mentras o pregoeiro coincida nesa festa, nesa romería, fale do tema, pois esa repercusión mediática dará a coñecer a moita máis xente que non coñecía o sitio, e realmente poderá ter unha repercusión económica, unha repercusión mediática importante. Claro. Eso pode repercutir na economía, e prestixio, na economía da zona e na prestixio da festa. Da zona, tamén, sí. En calquera caso, moita outra xente, pois eso, aparte de tildar ou de, sí, de criticar este tipo de ocios como chabacana, incluso, sí, tamén se critica a veces o custo económico. Claro. Sí. O custo económico, no caso dos alcaldes, no caso de Quiroga e de Sober, comentan que veñen convidados e veñen a prezo cero. Sí. O único custe sería, digamos, o aloxamento. Traslado. O aloxamento, digamos, as dietas, o custe da estancia durante o tempo que vayan a estar aquí. Sí. Entón, estamos de sempre. Haberá sí, se haberá non, se haberá claro, por xente en contra. Se poñemos na balanza, na báscula, o que custa, se é solamente hospedaxe desa persoa e o que vai a difundir o a zona, en este caso o seu viño, pois igual o balance é positivo. Moi ben, claro que sí. Bueno, pois... En calquera caso, aí está, é un tema de debate e cada quen pois, pode opinar. Eu diría un non rotundo, pero tampouco estou a favor totalmente, porque, bueno, pois eso, unha festa, unha tradición como esta, traer a veces xente... No caso de Enrique Cerezo, pois, bueno, mira, ten un empresario, seguramente ten un poder mediático para que teña trascendencia o viño de Sober e o turismo para Sober. Sí, sí. Pero, por exemplo, Rocito, sí, no sé hasta qué punto pode ter ese tirón. Bueno, xa veremos, a ver. Que teña de moitos éxitos e que poidades disfrutar de ese... A semana que ven hai vacacións ou hai programa? Sí, non, hai vacacións. Na semana que ven, eso. Hasta o día 9. Hasta... O sea, que saltamos a semana que ven, logo. Sí, señor. Exactamente. O día 9 pues, estamos aí outra vez como clavos. Xa sabes. Felices... Feira de Sober esta fin de semana e a seguinte en Semana Santa tedes unha cita con Quiroga. Pois felices 5 de abril a Feira do Viño de Quiroga. Felices Pascuas e que disfrutes coa Semana Santa. Coa degustación de ses viños. Igualmente, a ver se nos vemos. Vale. Apertas. Hasta luego.